orada kalın tekerlendi. Yedik sıra şekerlendi. Aman gidelim yar yar. Benim yarim şikarlandı. Gel benim zülfü siyahım. Aman kaçalım yar yar. Yemesine doyamadım. Aman gidelim yar yar. Küçücükten bir yar sevdim. Cilvesine doyamadım. Aman kaçalım yar yar. Portakalım taş üstüne, kalem oynar kaş üstüne. Aman gidelim yar yar. Her ne dersen baş üstüne. Gel benim zülfü siyahım. Aman kaçalım yar yar.